Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 21 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. W budzikowym alfabecie dziś piątek pojawił się po trzykroć, bo trzy na raz, trzy utwory na jeden zadany temat. Państwo informują, to i tak za mało. No ja wiem, jeszcze się taki nie narodził i to nie tylko w sprawach pogody, który by wszystkim dogodził, ale państwo informują, trzy piątki w jednym tygodniu, nawet w wakacje, nawet podczas urlopu, to i tak za mało. No tak, tak, tak, za mało, ale co mają powiedzieć ci, którzy już po urlopie? No bo może ci, co przed tegorocznymi wakacjami, to zdaje się, że chyba uśmiechnięci i zadowoleni. Chociaż w wielu miejscach, a no właśnie, chmur, słońca dzisiaj chyba nie będzie, o czym informuje pani Irena z Mielna. Pan Maciek Marynarz dołącza do porannej listy obecności i pozdrowień. W Nigerii jeszcze przez 2 godziny ciemno, 25 stopni, ale pochmurno, w końcu pora deszczowa trwa w najlepsze. Bardzo pięknie dziękujemy. Marynarz pan Maciek w Nigerii także z nami na słuchu. Kłaniamy się nisko. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. W wielu miejscach pogodny, ać nie zabraknie chmur, deszczu i burz, o czym za chwilę pan synoptyk, ale nie zmienia to faktu, że piątek przed nami. Słońce obudziło się niecałe pół godziny temu, zajdzie przed 21, no a z tego dnia, który trwa nieco ponad 16 godzin, jeszcze 15 z okładem została. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Paulinę, Alberta, Daniela i Wiktora. Wszystkiego dobrego. 5 minut po godzinie 5. Piątek, 21 lipca. Dzień dobry Państwu.

Kwadrans po godzinie 5:00, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Ustawa o Sądzie Najwyższym ma być procedowana przez Senat. Po kilku godzinach nocnej pracy członkowie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowali o przyjęciu ustawy bez poprawek, a oznacza to, że Senat na rozpoczynającym się o 9:00 posiedzeniu plenarnym rozpocznie pracę nad nowym prawem o Sądzie Najwyższym. W Zdyni koło Gorlic rozpoczyna się dziś jedno z największych świąt kultury łemkowskiej w Polsce. 35. jubileuszowa Łemkowska Watra to trzydniowe spotkanie, w którym wezmą udział Łemkowie z całego kraju i z zagranicy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Serbii, Kanady i Ukrainy. Program jest bardzo różnorodny, zaplanowano między innymi występy zespołów ludowych, spotkania autorskie, wystawy czy panel dyskusyjny poświęcony 70. rocznicy akcji Wisła. Watra ma przede wszystkim wymiar symboliczny, to są sentymentalne powroty tej społeczności na ich dawną ziemię, w tym także czasie będą odwiedzali miejsca i groby swoich bliskich. Będziemy także w Gdyni, to już dziś od samego rana. Ważne wydarzenia i zmagania, nie zabraknie emocji i wspaniałych widoków nadmorskich. Zresztą myślę, ten klimat nadmorski właśnie będzie można odczuć na żywo, będąc z nami przez cały czas, szczególnie do południa. Polecamy Państwu serdecznie. Będziemy także we Wrocławiu, bo tam wczoraj rozpoczęły się zmagania w ramach The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Mnóstwo emocji, a sporo trójkowiczów także wyjechało właśnie do Wrocławia, by śledzić w ciągu najbliższych dni właśnie te różne, bardzo ciekawe nieolimpijskie dyscypliny. W tym tygodniu rozdawaliśmy do Państwa zaproszenia, więc z pewnością także i te relacje po tych ważnych wydarzeniach sportowych czy okołosportowych mile widziane również na naszej antenie. Z zagranicy, jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś w Stralsungu przyjeżdża polska delegacja, by w niemieckim urzędzie górniczym uzasadnić swoje zastrzeżenia do budowy gazociągu Nord Stream 2. Przypomnijmy, na początku lipca Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście złożył właśnie w niemieckich urzędach oficjalne zastrzeżenia wobec budowy Nord Stream 2. A dziś rozpoczyna się Festiwal Salzburski, zaliczany do najbardziej renomowanych festiwali muzycznych na świecie. Już po raz 97. austriacki Salzburg stanie się stolicą sztuki scenicznej oraz muzyki klasycznej w najlepszym wydaniu. Wiele z tych miejsc, czy z kraju, czy z zagranicy, odwiedzimy. Będą relacje głównie w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Zatem serdecznie Państwa zapraszamy do pozostania z nami. Zresztą nie tylko na antenie, także na polskieradio.pl. Teraz 18 minut po godzinie 5:00. Za chwileczkę szelest prasy, a Państwo jeszcze, bo za momencik także ptasi koncert o tej trawie. No, chyba słuchacz, to odpowiada pan Jacek, nie powinien się martwić. No chyba, że lubi koszenie trawy. Ja tam wolę, jak leje i mogę sobie odpocząć. Mamy nadzieję, panie Jacku, że żona nie słucha. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Na mnie. naprawdę kocham cię. Nie zrywasz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Minut po godzinie 5. Oczywiście te gorące wieści z wiejskiej na stronach gazet. Rewolucja w Sądzie Najwyższym stała się faktem. Ustawa autorstwa PiS przegłosowana. Czytamy na stronach Dziennika. Opozycja na proteście. PiSu też nie ma. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf mówiła w Sejmie do pustej sali. Ale nie tylko o tym, co w kuluarach, co w parlamencie, ale także o tym, co na ulicach. W czwartkowy wieczór w Warszawie ruszyły co najmniej 3 manifestacje w obronie niezależności Sądu Najwyższego, a co za tym idzie całego sądownictwa. Policja wzmogła ochronę Sejmu, a Warszawa nie jest tylko jedynym miastem w Polsce, w którym ludzie protestowali przeciwko zmianom w sądownictwie wprowadzonym przez PiS. O tym dziś Dziennik. Z pozostałych tytułów Rzeczpospolita. O tym, że w pierwszym półroczu Komisja Europejska nałożyła rekordowe kary za uczestnictwo w porozumieniach kartelowych, a jak na tym wypada Polska. Od początku roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał przedsiębiorców za praktyki ograniczające konkurencję łącznymi karami w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. To niewiele w porównaniu z poziomem prawie 4 milionów złotych, jaki przypada na cały miniony rok. Zdaniem gazety to właśnie Unia najsurowiej karze za zmowy cenowe. W pierwszym półroczu nałożone przez nią sankcje za uczestnictwo w porozumieniach kartelowych wyniosły ponad miliard dolarów. Tak wynika z najnowszych danych o tym, jak to Unia surowo karze. Więcej danych w zestawieniu także z globalnymi statystykami w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym nie ma określonych standardów przetwarzania elektrośmieci. Co roku wymieniamy około 900 tysięcy lodówek. Ich prawidłowe przetworzenie oznacza niewyemitowane ponad 1,5 miliona ton dwutlenku węgla. To tak jakby 19 milionów samochodów, czyli wszystkie zarejestrowane w Polsce, nie jeździły przez miesiąc. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje jednak, że system zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymaga poprawy. W ponad 60% kontroli przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w 5 województwach stwierdzono nieprawidłowości. W województwie świętokrzyskim błędy zanotowano w 81%. Wiele firm zbierających i przetwarzających elektroodpady nie ma odpowiedniego wyposażenia i urządzeń. Brakuje też standardów przetworzenia. System sprawozdawczy o zużytym sprzęcie nie dostarcza rzetelnych danych. Śmietnik to nie miejsce dla elektroodpadów. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Króciuteńko, 3 tematy, 3 tytuły z dzisiejszej prasy. No, coś mi się wydaje, że do gazet jeszcze będziemy powracać, być może do co bardziej kolorowych tematów. Gdzieś nad morzem, siedząc na plaży, obserwując zmagania sportowe. No, ale co ja tam. Proszę zostać z nami. Sami się Państwo o tym przekonają. 24 minuty po godzinie 5. Halo, halo, tu Reggae Radio, a za chwilę muzyczne kalendarium. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu nie tak zawsze gra. Ryg, ryg, radio. Fale nie zaleją świat. Ryg, ryg, radio. To jest reggae, dance, hall, ska. Ta misja to obudzić świat. Wychowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Ryg, ryg, radio. A DJ niech tak zawsze gra. Ryg, ryg, radio. Fale niech zaleją świat. Ryg, ryg, radio. To jest reggae, dance, hall, ska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MWR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy weter, dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięk mógł przesączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monger, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szle. Osiem minut po godzinie piątej. Maleo i przyjaciele Malego, Reggae Rockers i Reggae Radio. Nie zabrakło regałków także dziś w budziku. Ku Państwa ucieszę. Bardzo się cieszymy również, a przede wszystkim z Państwa radości. 21 lipca w historii. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia. I tak 118 lat temu urodził się Ernest Hemingway, pisarz amerykański. Przypomnijmy, mieszkał w Paryżu, aktywnie uczestniczył w życiu międzynarodowej cygenerii artystycznej, no ale główne miejsce jego twórczości opartej w dużej mierze na materiale autobiograficznym zajmują fantastyczne powieści. Zmarł w 1961 roku w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. 116 lat temu urodził się Bruno Jasiński, pisarz, współtwórca polskiego futuryzmu. Przebywał w Związku Radzieckim od 1929 roku, gdzie został zamordowany we wrześniu 1938. 109 lat temu austriacki ogrodnik J.C. Smith wyhodował pierwszą na świecie różę o zabarwieniu fioletowo-niebieskim. To było 109 lat temu. 65 lat temu urodził się Robin Williams, amerykański aktor. Zmarł w sierpniu 2014 roku. 62 lata temu w Warszawie otwarto Pałac Kultury i Nauki wówczas imienia Józefa Stalina. Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Budowę ukończono w lipcu, 22 lipca konkretnie 1955 roku, a 21 podpisano protokół o przekazaniu Pałacu Narodowi Polskiemu. Dzień później, 22 lipca tegoż 1955 roku, udostępniono go całemu społeczeństwu. 62 lata temu miało to miejsce. Równo pół wieku temu uruchomiono stałe połączenie promowe na trasie Świnoujście-Rysztat. Rok 1967. W roku 2005 zmarł Andrzej Grubba, tenisista stołowy. Dziś 12. rocznica śmierci. Dziś 5. rocznica śmierci Andrzeja Łapickiego, aktora teatralnego, filmowego, reżysera teatralnego, profesora i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Andrzej Łapicki zmarł w roku 2012. Przypominamy sobie wydarzenia z historii, także z historii muzyki, nie zapominając o jubilatach. I tak jednym z urodzonych 21 lipca jest Cat Stevens. Artysta kończy 69 lat. Start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Remember, there's a lot of bad. Kilkadziesiąt milionów płyt sprzedanych pod pseudonimem Cat Stevens i tylko w latach 60. i 70. 69. urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. No i już po 5.30 prognoza pogody, a jeśli chodzi o muzyczny kalendarz, wrócimy do niego za chwilkę. Ale nim to ważne informacje drogowe, prosimy o szczególną ostrożność na drodze numer 94. To odcinek Brzeg Opole w miejscowości Łosiów. Doszło do wycieku paliwa z samochodu ciężarowego. Wprowadzono ruch wahadłowy. Te utrudnienia, trudno określić, ile potrwają. Dyżurny punktu informacji drogowej określa to jako trudne do określenia czas trwania do odwołania, więc prosimy o szczególną ostrożność. Przypomnę, droga numer 94, odcinek Brzeg Opole na wysokości miejscowości Łosiów, to 152 kilometr, województwo opolskie. A dziś na zachodzie i na północy, także w centrum, zachmurzy się i przelotnie popada, miejscami możliwe burze, w pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, no ale w ciągu dnia też może się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burza z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie równe 1000 hektopaskali. No i na termometrach temperatura, no jak przystało na lato, od 18 stopni w Suwałkach, to może niekoniecznie lato, 22-23 nad samym morzem. Jeśli chodzi o Bałtyk, to można powiedzieć, że to właściwie lato. 26-28 stopni w centralnej części kraju, na południu do 30, na Podkarpaciu do 32. Jutro więcej słońca i więcej przejaśnień, a do tego 30 stopni na krańcach południowych, na krańcach północnych 22-23 stopnie w niedzielę. Więcej przelotnych opadów i jeszcze cieplej. Gorąco upalnie na południu do 30-31 stopni. W poniedziałek temperatura wyrównana od 23 do 27. We wtorek więcej opadów, w środę jeszcze więcej opadów. Mam czytać dalej, tyle prognozy pogody, bo dojdziemy do października, a tam już będzie, no słońca to nie będzie. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza. Uwaga, uwaga, kto może robi głośniej. Rozumie się samo przez się. W Gliwicach deszcz. To po co ja wczoraj podlewałam, informuje pani Ania. Niby 20 stopni, ale wiatr zimny. Na drugą nóżkę pan Darek z Bolesławca. I co wy z tym deszczem? U mnie bezchmurne niebo i ciepło, 22 stopni, a powietrze to dzisiaj chyba nie polarnomorskie i nawet nie zwrotnikowe, raczej powinno być afrykańskie. Z samego rana 22 stopnie, tak właśnie. No to podobna temperatura do tego, co u pani Marzeny. Seszele też na suchu. A nie, przepraszam, tam już jakieś 27. No, dokładnie tyle. I to z samego rana. A pani Marzena określa to, że pogoda taka sobie, trochę słońca, trochę chmur, ale 27 stopni. 18 minut pozostało do godziny 6. Przed momentem Guns N' Roses, a to dlatego, że mija 30 lat od czasu, jak ukazał się debiutancki album Appetite for Destruction. Z tego właśnie albumu Sweet Child O' Mine. 30 lat, jakby wczoraj, no może przed wczoraj. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych, ale nim najlepsze życzenia z okazji jubileuszu, także ważna data, jedna z ważniejszych w historii ludzkości, 21 lipca rok 1969. 48 lat temu miało miejsce pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. honeybee. Oh, can't you see? Pani Monika z Rybnika donosi buro i ponuro, ale dobrze, że chociaż piątek, piąteczek, piątunio. A no właśnie. 64 lata kończy dziś Eric Bazilian, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, producent i założyciel The Hooters. I w związku z tym właśnie Johnny B. urodzinowo pojawili się w muzycznym kalendarzu. Za 13.06 jeszcze jedna data związana z urodzinami w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że dziś Jim Martin, gitarzysta Faith No More, kończy 56 lat. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet. Some more. You got to share it, so you tear it, then you bear it, and you deserve it. A lie, a Plany były takie, by zamknąć muzyczne kalendarium właśnie nagraniem Epic Faith No More, ale jest ciąg dalszy i należałoby powiedzieć niestety. Pamiętamy o urodzonych 21 lipca, dziś urodziny pani Beaty Rybotyckiej, piosenkarki i aktorki, dziś także urodziny 53. obchodzi Jens Weißflock, niemiecki skoczek narciarski. Piątek 21 lipca przed nami, słońce obudziło się przed piątą, zajdzie przed 21, no a dzień potrwa jeszcze ponad 15 godzin, w sumie 16:02. Dziś imieniny Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 21 dzień lipca. No tak właśnie życie się plecie. Mówię niestety, bo dotarła do nas wczoraj wieczorem smutna informacja o tym, że nie żyje wokalista amerykańskiego zespołu Linkin Park. Od dawna zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. A w wieku 41 lat samobójstwo popełnił Chester Bennington. Tak oto do muzycznego kalendarza dopisujemy wspomnienie artysty, wokalisty amerykańskiego zespołu Linkin Park. Nie żyje Chester Bennington. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego w poniedziałek w Budziku. Już teraz serdecznie zapraszamy. Za 3 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach piątkowe. Zapraszamy do trójki. Tak sobie pomyślałem, że na razie zabierzemy Państwa w góry, a po godzinie 6:00 nad morze. Pięknie i serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. blada pośród kwiatów i złamany krzyż. Strumień skrytych mroku i zdziczały sad. Stara cerkiew pod modrzewie i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielice, są sypiana. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg.